Հետևարի 13-ին Պաշտպանության բանակում հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկեց 2017 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը։ Այդ առիթով հարավային ուղղությամբ տեղակայված պաշտպանական շրջաններից մեկի զինծառայողներին, ի թիվս բարձրաստիճանալի զինվորականների, շնորհավորելու էր եկել նաև Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Միջոցառման հանդիսավոր մեկնարկից հետո զինծառայողներն անցան մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարամունքների կատարմանը, որի նպատակն է ունենալ ներդաշնակ ստորաբաժանումներ, որոնց յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ունակ կլինի գործել կոլեկտիվի կազմում եւ անհատապես իմանա իր տեղը շարքում եւ մարտակարգում, հստակորեն եւս թերթականության տիրապետի այն բոլոր գործողություններին, որոնք իրականացում են զորամասերում բարձրաստիճանների մարտական պատրաստականության բերելու ժամանակ։ Այն, որ նման պարապուկներին եւ առհասարակ ուսումնական բոլոր գործընթացներին պետք է վերաբերել լրջորեն եւ համարել դրանք հավանական մարտական գործողություններում հաջողության հասնելու կարեւոր նախապայմաններ, զինծառայողները համոզվել են ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ուստի, վերջիններս ամեն ինչ անելու են, նոր ուսումնական փուլն ու այդ ժամանակահատվածում նախատեսված բոլոր ծրագրային միջոցառումները առավելագույնս իրենց մարտունակության մակարդակի բարձրացմանը ծառայեցնելու համար, նաև շտկելով նախորդ տարվա բաց թողումներն ու դասեր քաղելով անցյալի սխալներից։ Հարավային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Մանուկ Բադալյանը վստահեցնում է, որ նույն տրամադրվածությունը արկա է նաև միավորման ենթակա մյուս զորամասերում։ Ջոկից միջև գումարտակ ու զորամաս մարտավարաշարային պարապմունքներին ըստ փուլերի ներգրավելով պաշտպանության բանակի բոլոր զորային միավորումները ներդաշնակման լուրջ քննություն անցան առաջին օրերի վարժանքների ընթացքում վերադաս հրամանատարների օգնությամբ առավել բարձր մակարդակի հասցնելով կատարվող գործողությունները։ Նման գործընթացների կարևորությունը կայանում է նրանում, որ ստորաբաժանումները վերջին շրջանում համալրել են նոր զինծառայողներով եւ անհրաժեշտություն կա նրանց եւս լրիվությամբ ներդաշնակել նոր ստորաբաժանումներին, դրանով իսկ նախադրյալներ ստեղծելով ապագա մարտական գործողությունների ժամանակ հակառակորդի նկատմամբ հաջողության հասնելու համար։ Իսկ որ դրա համար պետք է ջանք ու եռան չխնայել, լրջորեն վերաբերվել բոլոր պարապմունքներին եւ ձեռք բերել անհրաժեշտ մասնագիտական օրակարգություններ, դիտակցում են բոլորը, հրամանատար թե զինվոր։ Զորամասային ուղակում ներդաշնակման փուլն ավարտելուց հետո մարտավարաշարային պարապմունքներն անցկացվել նաեւ պաշտպանության բանակի վարչության ներգրավմամբ։ Նշված պարապմունքների ընթացքում իրականացվել են մարզումներ բանակային կառավարման մարմինների եւ ենթակա զորամասերի հետ, համապատասխան ոլորտների պատասխանատունները հանդես են եկել արկա իրադրության եւ հավանական զարգացումների վերաբերյալ զեկույցներով, ստուգվել եւ հստակեցվել են ղեկավար փաստաթղթերի եւ դրանց վարման կարգի համապատասխանությունը ներկայացող պահանջներին։ Ընդհանուր առմամբ, ամփոփելով 2017 թվականի բանակային ուսումնական տարվա մեկնարկային գործընթացները, կարող ենք արձանագրել, որ պաշտպանության բանակը մարտունակ է, ունակ բերվելու տարբեր աստիճանների մարտական պատրաստականության վիճակի, ճշգրիտ եւ առանց ժամանակի կորուստի կատարել նախատեսվող բոլոր միջոցառումները եւ օպերատիվ հակազդել հակառակորդի հավանական գործողություններին։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում մեկնարկել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքը։ Զինված ուժերի պատրաստության պլանի համաձայն Փետրվարի 20-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում մեկնարկել են զինված ուժերի ղեկավար կազմի հնգորյա օպերատիվ հավաքներ։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության շրջանակում միջոցառմանը ներգրաված են նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանգազմի ներկայացուցիչները։ Հավաքի առաջին օրը զինված ուժերի ղեկավար կազմի հետ հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հավաքի մասնակիցների հետ խոսել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային և ազգային անվտանգության ուրախնդիր հարցերի մասին, ինչպես նաև պատասխանել օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետաքրքրող հարցերին։ Ողջունելով հավաքի մասնակիցներին և զինված ուժերի ղեկավար կազմի գիտելիքների բարձրացման համատեքստում կարևորելով ամենամյա հավաքի դերն ու նշանակությունը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հանդես է եկել առաջնորդություն և կառավարում թեմայով դասախոսությամբ։ Յուրաքանչյուր հրամանատար ի մեջ համադրում է երկու կարևոր գործառույթ. կառավարչի, քանի որ նրան է վստահված կառավարելու իր ենթակայության ներքո գործող ստորաբաժանման գործունեությունը, եւ առաջնորդի գործառույթ, քանի որ հաջողության եւ արդյունքի հասնելու համար սպան հրամանատարը պետք է առաջնորդի հատկանիշներու պատասխանատվություն ունենա։ Ուստի իմ, որպես պաշտպանության նախարարի ակնկալիքն է տեսնելու այդ հատկանիշների դրսևորումը զինվորական ծառայության ընթացքում, ընդգծել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Օպերատիվ հավաքի ներգրաված ազնագազմի հետ հանդիպել եւ դասախոսել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը եւ այլոք։ Բանախոսներն անդրադարձել են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ներկայ վիճակին եւ զարգացման առաջնահերթություններին, արկա խնդիրներին, երկրի առջև ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներին, միջազգային համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններին, ինչպես նաև զինված ուժերի պատրաստության եւ հակառակորդի հնարավոր ոտնձգություններին դիմագրավելու հարցերին։ Զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքը նպատակ ունի Հանրապետության պաշտոնատար անձաց հետ հանդիպումների եւ դասախոսությունների միջոցով մասնակիցներին ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին եւ ներքին քաղաքականության առաջնահերթություններին, զինված ուժերի զարգացման միտումներին, քննարկել պաշտպանության նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության այլ ուժային կառույցների միջեւ փոխգործակցության հարցերը, իրականացնել փորձի փոխանակում, ինչպես նաև մասնագիտական հավաք պարապմունքների միջոցով բարձրացնելու կատարելագործել գեներալների, սպաների, քաղաքացիական հատուկ ծառայողների գիտելիքներն ու ունակությունները ռազմավարության, օպերատիվ արվեստի եւ զորքերի կառավարման, գործառութային պարտականությունների կատարման բնագավառներում, պաշտոնատար անձած մոտ ձևավորել միասնական պատկերացումներ ու տեսակետներ բանակի մարտունակության եւ պետության պաշտպան ունակության շարունակական բարձրացման հարցերում։ Լավագույն զորամասը։ Այն, որ գնդապետ Գրիգորի Սահակյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը լավագույններից մեկն է ոչ միայն պաշտպանության բանակում, այլև հանրապետության ողջ զինված ուժերում, գիտեինք ապրիլյան ռազմագործողություններից հետո։ Սակայն հունվարին տեղի ունեցած բանակային տարվա ամփոփիչ ռազմական խորհրդի նիստում զորամասի ձեռքբերումները ամրագրվեցին ամենաբարձր մակարդակով։ Զորամասը, որն ի դեպ առաջին անգամը չի արժանանում նման բարձր գնահատականի, տարիներ շարունակ կարողանում է կայուն աճ ապահովել զորքերի կենսագործունեության բոլոր ուղղություններով, և դա շնորհիվ այն հանգամանքի, որ հրամանատարության համար չկան կարևոր ու երկրորդական հարցեր, և այստեղ ծառայող յուրաքանչյուր զին ծառայողի պարտականությունները կատարում է կոլեկտիվ ու անհատական պատասխանատվության զգացումով։ Զորամասի մարտական պատրաստության բնագավառը, զորքերի ծառայությունը և մի շարք այլ ծառայություններ ու ստորաբաժանումներ նույնպես գտնվում են լավագույների շարքում։ Այստեղ այլ կերպ չի էլ կարող լինել, քանի որ զորամասի փառավոր մարտական անցյալն ու խաղ բանակաշինության ընթացքում արձանագրված ձերբերումները միշտ ավելի լավ ծառայելու և ավելի բարձր արդյունքների հասնելու հավելյալ ազդակներ են հանդիսանում։ Ապրիլյան դիմակայության օրերին զորամասի ստորաբաժանումները մարտական հսկայական ծավալի խնդիրներ են կատարել ճակատային գծի ամենատարբեր հատվածներում, սակայն առավել նշանակալից էր կենտրոնական ուղղությամբ ճշտամական պլաների լիակատար ձախողումն ու մեծաթիվ մարտական և նյութական կորուստները, որոնցում իրենց անուրանալի ներդրումը ունեցան զորամասի հրետանավորները։ Այդ օրերին զորամասում բոլորը, անտեսելով ընթացիկ դժվարությունները, մարտական առաջադրանքները կատարում էին մեծ ոգևորությամբ, վարպետության բարձր մակարդակով, հաջողության հասնելու որևէ հնարավորություն չթողնելով հակառակորդին։ Զորամասում արկա են տրամադրող ծառայողական մթնոլորտ և միջազգային առողջ փոխհարաբերություններ, որոնք ուղղակի ազդում են նաև ծառայողական դժվարություններն առավել սայուն հաղթահարելուն։ Այս հանգամանքի մասին նշում են առաջին հերթին ժամկետային զին ծառայողները։ Այն որ հրետանային զորամաս առաջամարտիկների շարքում է լինելու նաև այսուհետ, կասկածից վեր է, քանի որ այստեղ միշտ պատրաստում են ոչ թե նախորդ, այլ ապագայի պատերազմներին, իսկ սա ռազմական գործում հաջողություն և հաղթանակ երաշխավորող կարևորագույն գործոններից է։ Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի հերթական այցելությունը։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում օրերս հերթական անգամ ողջունելի նախաձեռնությամբ հանդես եկան Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները։ Խմբի ղեկավար, անհայտ մրած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի գլխավորությամբ մի շարք հասարակական ու մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ այցելեցին պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված հրետանային զորամասերից մեկը։ Զինծառայողներին տեսակցելու նպատակը, ինչպես միշտ, հայրենաս պաշտպաններին ամենավեհ առաքելության կատարման համար շնորհակալություն հայտնելն ու ցնողական պատգամի փոխանցումներ։ Այս մասին առավել հանգամանալիս լսենք Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի ղեկավար, անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանին։ Մենք Սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնող խմբի անդամներս երթվել ենք, ինչքան լինենք մեր բանակի կողքին, մեր զինվորի կողքին։ Այսօր էլ նույնպես հերթական այցը եկել ենք այս զորամաս, եկել ենք զինվորներին եւ տեսության եւ ջերմորեն մայրական վերաբերմունք ցուցաբերենք մեր պատգամներով, մեր խնդրանքով, մեր հորդորանքով, հայրենասիրական դասընթացների նման, ռազմահայրենասիրական կուրսերի նման, որովհետեւ մենք զինվորի մեջ ենք տեսնում այսօրվա մեր ապրելակերպու իմաստը, որովհետև զինվորն է մեզ անքուն գիշերներով, իր հսկա ուժերով, իր պատրաստակամությամբ, իր նվիրավածությամբ, իր բարձր ոգիով, մարտական ոգիով պահապան կաղնում, անքուն գիշերները անցկացնում, որպեսզի հայ ժողովուրդը մեզ նմանները գլուխը հանգիստ բարձին դնեն։ Ցավը տանեմ այդ զինվորին, մենք այդ զինվորին ամեն ձևի ուզում ենք թիկունք կաղնենք, նրանց ոգին բարձրացնենք, բայց ասում է նրանք է մեր ոգին բարձրացնում, նրանք է մեզ մեր մեջ ավելի մեծ ուժ ներարկում։ Այսօր մեր զինվորի կողքին կանգնելով մենք եւ իրենց մեջ ենք ուժ տեսնում, հավատք տեսնում եւ մեր մեջ ենք տեսնում։ Ամեն անգամ զորամաս գալուց այնքան հպարտացած, ոգևորված, ամրապնդված եմ գնում։ Ուզում եմ շուտ այս զորամասի մասին մտածեմ եւ մեր առաքելությունը շատ շուտ ժամանակով իրականացնեմ։ Արիթից օգտվելով շնորհավորում եմ ժամկետային զինվորներին, պայմանագրային զինվորներին, հրամատարներին, սպայական կազմին ընդհուպ եկած միջև մեր բոլորի սիրելի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Հենրիխի Մնացականյանին, որև հետև իր անմիջապես միջնորդությամբ աջակցությամբ իրագործում է մեր այս ծրագիրը։ Այցելության նպատակի եւ զինծառայության առնչվող թեմաների շուրջ զորամասի հրամանատարության հետ ունեցած կարճատև զրույցից հետո նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչները զինվորներին իրենց տնողական խոսքն ուղղեցին, քաջալերելով ու շնորհակալություն հայտնելով հայրենանվեր առաքելության համար։ Զինծառայողների առօրյան հետաքրքիր դարձնելու եւ ուրախ ժամանց պարգևելու համար հայրենասիրական ու գերարվեստական կատարումներով հանդես եկան նախաձեռնող խմբի միացած մշակութային գործիչները։ Դպրոցականները ավակ ընկերներին շնորհակալական նամակներ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական ծառայությունը Արցախի անվտանգության ապահովողների նվերներին փոխանցել։ Առիթն օգտագործելով Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները եղան զորամասին կից կառուցված եկեղեցում եւ իրենց աղոթքը հնչեցրին Առաստված, անուն խաղաղության եւ այդ խաղաղությունն ապահովող զինվորի բազկի զորության։ Իր եւ զորամասի հրամանատարության անունից շնորհակալություն հայտնելով նման վերաբերմունքի համար զորամասի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Փոխգնդապետ Հարութ Մանուչարյանը վստահեցրեց, որ հասարակության կողմից նման ուշադրության արժանանալը պարտավորեցնում է ավելի բարձր մակարդակով կատարելու սեփական պարտականությունները։ Լսենք զորամասի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Հարութ Մանուչարյանին։ Նման հանդիպումները տալիս են դրական նշանակությունը զորքի վերաբերյալ հետևյալ կարամնշել։ Առաջերտի զորքը կտրում է առօրյա հոգսերի, նրանց մեջ ձևավորում է հայրենասիրություն եւ իրենք անդրադառնում են իրենց մշակույթին, հիշում են անցյալը եւ պատմազներով եւ չեն նաեւ ներկայացրածներով։ Եթե ձևավորում է հայրենասիրություն, նրանք միշտ սպասում են նոր ակնկալիքներ, որ կարող են նորից ելնել հանդիպումները, որը թեթեվացնում է առօրյա հոգսերը եւ մի պահ կտրվում են ծառայությունից։ Եվ միանշանակ տալի հաղորդում են նոր դրական լիցքեր հետագա ծառայությունների համար։ Եթե ձևավորում է անձի մեջ հայրենասիրություն, ապա դա նպաստում է մարտական ոգու բարձրացմանը։ Իրենք դրա համար նշեց, իրենք անդրադառնում են իրենց ակումբներին, հիշում են մեր ժողովրդական դերասանը անցավ ազգի ակումբներից, ամառասից մինչև առայժմ ապրելյան հերոսամարտի, հիշելով, մեկ-մեկ նշելով մեր ազգային հերոսների եւ արժեքների, որոնք եւ իրենք ներքին ձևավորում է հայրենասիրություն մեր զինվորների մեջ։ Նախաձեռնող խմբի անդամների վերջին կանգառը ապրիլյան առաջակատման օրերին հերոսաբար մարտնչած, բայց դժբախտաբար հաշմանդամություն ձեռք բերած Էրիկ Կարապետյանին եւ նրա ընտանիքին այցելություններ։ Չնայած տեսարանը բավականին հուզիչ էր, բայց նաեւ երկուստեք ներքին բավարարվածություն էր պարունակում։ Գնահատողի ու գնահատողի բավարարվածություն։ Նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչների հավաստմամբ ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրելու։ Այդ դիրքապահների սխրանքներն ու հակառակորդի հերթական ձախողումը։ Փետրվարի 24-ի, լույս 25-ի գիշերը հակառակորդի հատուկ նշանակության դիվերսիոն հետախուզական ջոկատներից մեկը հերթական անգամ փորձել է իրագործել իր չարանենք մտադրությունները։ Մասնավորապես, ժամը 2:10-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի գնդապետ Գեգամ Գաբրիելյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական հենակետերից մեկի պատասխանատու Լեյտենանտ Արմեն Գրիգորյանը ջերմատեսի սարքի միջոցով դիտարկում իրականացնելիս մեր դիրքերի ուղղությամբ հակառակորդի կենթանի ուժի տեղաշարժը նկատել։ Այդ մասին տեղեկացնելով վերադաս հրամանատարությանն ու մոտակա դիրքերին ձեռնարկել է նման դեպքերում նախատեսված քայլեր։ Խոճապի չմատնելով եւ անտեղի կորուստներից խուսափելու նպատակով հենակետի երիտասարդ հրամանատարը դիրքի ազնագազմի հիմնական մասին հրահանգել է առանց հրամանի տաքստոցներից դուրս չգալ եւ ինքնուրույն քայլեր չձեռնարկել, իսկ ինքը շարքայիններ գնդացրորդ Կարապետ Կարապետյանի Եվ դիպուկահար Աշոտ Մազմանյանի հետ միասին զբաղեցրել նպաստավոր կրակային դիրքեր։ Անկոչ հյուրերին 100 պաշտաճի դիմավորելու նպատակով հայ դիրքապահները ուղղակի պատրաստություն տեսնելուց բացի միաժամանակ սպասել են եւ հարմար պահն ընտրելով դիմել համապատասխան գործողությունների։ Պատմում է հենակետի պատասխանատու լեյտենանտ Արմեն Գրիգորյանը։ Գիշերը մոտավորապես երկուսի կողմերը դիրքը տվել եմ ուսումնական նեմուծական տագնա, դիրքի ավակին խնդիր եմ տվել հելնի ազնագազմի հետ հրամատ եւ կատարի նեմուծականները, դիրք դեպի թաքստոց եւ այլ նեմուծականներ։ Ես մնացել եմ այդ ժամանակ որպես օպերատոր ներքևը ու սկսել եմ հետևել հրամատի ինչ է դեմը կատարվում։ Շրջել եմ կամերան դեպի աչ թևը եւ նկատել եմ հակառակորդի դիվերսիոնատախուզական խմբեր, մոտավորապես 8-ից 9 հոգուց բաղկացած։ Այդ ժամանակ կանչել եմ դիրքի ավակին եւ մեկին ասել եմ վերևից մեկը լիճի ներքև իրեն նստեցել որպես օպերատոր եւ իրեն տվել եմ կապի միջոց, ես հելել խրամատ։ Վեկալերով իմ հետ երկու զինծառայողի եւ գտնածորդին։ Հասել ենք խրամատ եւ այդ ժամանակ նշանակել եմ դիպուկահարին թիվ 1 խրամաբջիջում եւ պեկայիստին թիվ 1-ի խրամաբջիջից աճ գտնող 1 խրամաբջիջ է եղել տեղ։ Ես էլ սկսել հետևել ինչա կատարվում։ Այդեն գրակոսն են արձակելուց հետո նկատել ենք, որ մի հոգի մի զինծառայող իրենց ընկավ, հետո արդեն փախնելու ժամանակ մյուսն էլ ընկավ։ Այդ ժամանակ գնդացորդի տեղը երևում էր, ասացի հելնի ինքի տեղից։ Ու սկսեց մենակ դիպուկահարը տեղից աշխատելը։ Առաջի անգամ հետ գնացին, նորից հետ եկան, որ իրենց երկու դին տանեն։ Կարը սկսեց նորից խոցելը։ Օպերատորն է ներքևից մեզի ցուցումներ էր տալիս, աճ, ծախ, ոնց են եթում, ինչ են անում, սաղ մեզի ասեց։ Ու հետո ժամը 4:30-ից 3 անգամ գնացին հետ եկան։ Այդ ժամանակ, երբ որ արդեն տեսել եմ ու խմբավորումը շատ է մեծացել, գումարտակ հրամանատարի հետ ես արդեն կապ հաստատած, ես իրեն ասացի, որ գողի դիրքից արդեն մեզի օգնեն։ Այդ ժամանակ գողի դիրքից մեզ օգնություն ցուցաբերեցին։ Սկսեցին դրից էլի նույն ձև գրակոցներ բացել այդ ուղությամբ։ Առաջի հերթին պիտի իրենք լինեն զգոն, լինեն դիտարկում կատարելուց, երբ որ հակառակորդը տեսնեն, չվախենան, վախենալու ոչ մի բան չկա, պարտականությունը պիտի իմանան, որովհետև դա իրենց շատ պետք է կրակելու ընթացքում, որ իմանան որտեղ վրա իրենք խփեն, որտեղ են կպնի, որ խոցեն։ Դի մասնագիտական պարտականությունը իմանան իրենք սա։ Դիտարկումն պիտի կատարեն զգոն, գիշերն են հիմի տված գիշերային սարքեր, որը խրամատում ըլնում է, նաև ներքևը ըլնում է, ինում է դիրքի ավակի մոտ զենքերի վրա։ Եթե իրենք զգոնին են, ձև չկա, իրենք կարողանա մտնեն։ Մենք պատերաստ ենք նորից կրկին անգամ ճաղճախել հակառակորդին, պատերաստ ենք հետ մղել, արդեն հիմի իրենց դուխը ավելի շատ է, ավելի վստահ են իրենց ուժերի վրա։ Երիտասարդ հրամանատարի կողմից առաջադրված մարտական առաջադրանքները ճիշտ եւ ժամանակին կատարելով դիպուկահար Շարքային Աշոտ Մազմանյանն ու գնդացրորդ Կարապետ Կարապետյանն աշխի են ընկել իրենց խիզախությամբ ու մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ։ Գիտակցաբար, վստահորեն եւ առանց խուճապի մատնվելու կատարելով հրամանատարի ցուցումները, տղաները կարողացել են պատվով կատարել հայրենիքի պաշտպանի վեհ առաքելությունը, գործնականում ցուցաբերելով իրենց նվիրվածությունն ու ցուցման ընթացքում ստացած գիտելիքները։ Լսենք Աշոտ Մազմանյանին եւ Կարապետ Կարապետյանին։ Որպանությանը տեսավ, նկատեց հակառակորդին, մեզ տագնապ տվեց, մենք վարձացանք իր այդ, մնացածը մտանշել։ Սով նայինք, հրամանին սպասեցինք իր, ասենք կրակենք թե չէ, ասա որ կանգնեն այդ պահին կսկսեք կրակել։ Որ կրակեցինք, ես մեկ է գնդացրորդը աչից, ես առաջի աչեքից եմ սկսել կրակելը։ Որ կրակեցի, միանգամից տեսա էլի որ գցեցի, ասի պանուլեցանած գցել եմ։ Ամիք չէ սպասեք, որ կանգնեցին, գնդացրորդը սկսեց կրակել։ Ասացի մի օքել ընկավ։ Այդ օպեկայստ ընդես դիտարկվում էր ինքը իջել է տեղից, ոնց որ պանուլեցանատն ասել իջեք հրամանատարը։ Ասավի չի տեղից որ չդիտարկվես, դից ինքը իջավ այդտեղից։ Որիչով սկսեցին հետ նահանջել իրանք, բայց երկու օքի մնաց դիակների մոտ, բացի դիակներից։ Սկսեց մեկն էլ մեկին քաշտալով տանել, որ մեկը մեկին քաշտալով տանում էր, մնացած արդեն հասան տեղ։ Թմբի հետ ևանցան, չէին կարմել դրանց խփենք։ Մեկը որ տարավ, դրա խփեցինք, ոնց որ վիավորվեց դա։ Ու երկրորդ պատոկ, որ իրանք սկսեցին գալ, սկսեցինք արդեն սպանել, ոնց որ 4 հոգի իմ հաշվելով ես եւ պեկայստը իմ խփել ենք։ Մնացած անգամներն էլ արդեն գալիս են, ինք հրաման տվեց կողքի պոստին, որ նրանք է սկսեն կրակել, ու կողքի պոստն էլ օգնեց մեզ, էլի ամեն ինչով կարացավ։ Դուխները շատ բարձր է, չենք ընկճվում, հարավան այսպես ասած մեր պատիվն է, էլի, որտեղ ենք ծառայում։ Ավելի բարձր է, վաղ ոչ մի գրամ էլ չի եղել մեր մեջ։ Ես վստահ եմ, էլի, որ եթե գա, հաստատ չեմ նահանջելու։ Այս հողը այնպես հող էր, որ մեր պապերն էին առունթափել, էլի, դե հետ նահանջելը արդեն ամոթ է մեր կողմից։ Ու չմնա կրվենք էլի առունթափի, հաստատ թողանք փախ։ Գիշերը տեսանք, որ հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողություն է կատարվում։ Բարձրացանք պանուլեցենտի հետ խրամատ, նկատեցինք հակառակորդի շարժը, դիպուկահարը տեղավորվեց իր անում խրամատում, իր կահավորված տեղում, խրամաբջիջում։ Նկատել եմ հակառակորդին, Աշոտը ասեց, տենում ես, ասեցի, հա, տենում եմ։ Ասեց, կրակեմ, ասեցի, սպասի, մի հոգի արդեն տեսանելիության սարքով տեսա, ասեցի, կրակի։ Կրակեց, ես էլ սկսեցի կրակել, ասեց պանուլեցենտ, մի հոգի ինգավ չի շարժվում։ Էլի նայեց, ասեց, պանուլեցենտ, մի հոգի չի շարժվում։ Ինձ խոսքով իար փոխելով ու պանուլեցենտի հետ անմիջական ներքևի հետ կապը պահելով, որ մարդա գալի է սանում, մեր ընկերների հետ փոխհարաբերությունները պահելով, կողքի պոստից է մեզի օգնեցին շատ, կրակեցին, ամեն ինչ արել ենք հակառակորդին, չենք թողել ներխուժեն, ու էլի պատրաստ ենք ամեն պահի, էլի այսպես ու ասանից է մեծ դիվերսիոն գործողությունների դեմ առնելուն։ Էդի գալիս է նրանից, որ մենք պատրաստված ենք, ուշադիր ենք, զգոնենք, ունենք տեսանելիության բարձր սարքեր, ու հակառակորդին եք ասեմ, որ ընդհանրապես շանս չկա, որ կարա էլի մեզի կոտրի, որ չեմ ասում մեր հողերը մեզնից վեկալի, որովհետև ամեն մեկս ես խոսում եմ բոլոր ոստի ազնակազմից ու բոլոր իմ ընկերներից ծառայող, բոլորս մի մարդուպես կայնելու ենք, ինչ էլ ուզում ալինի։ Դիվերսանտների նահանջապահելու նպատակով նույն ժամին հակառակորդը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից ակտիվ կրակ է բացել մեր դիրքերի ուղղությամբ։ Ճիշտ գնահատելով ստեղծված իրավիճակը, հարևան դիրքի ավագ սերժանտ Սամվել Խաչատրյանը ազնակազմին թաքստոցներում պատսպարվելու հրաման տալով գնդացրորդ Շարքային Վահրամ Մարտիրոսյանի հետ միասին կրակային դիրքերեն զբաղեցրել դիրքի ձախ հատվածում և զենքի վրա տեղադրված ջերմատեսի սարքի օգնությամբ ուղղորդել կրակը։ Ահա թե ինչ է ասում դիրքի ավագ սերժանտ Սամվել Խաչատրյանը։ Գիշերը ժամը 3-ի կողմերը կողքի դիրքից մեզ զանգել են, ասել են, որ հակառակորդը դեպի մեր դիրքերի կողմը շարժվում։ Դիրքերը մեջ կապը պահել ենք, զեկուցել ենք ըստ հրամանատարության, ասել ենք միջև հակառակորդը մոտիկանա մեր դիրքերին, ամեն մեկս դիրքավորվել ենք մեր հրամանաբջիջներում, ասել ենք կոնկրետ պահի մոտիկացել են, սկսել ենք կրակել։ Եթե նման դեպք լինի, պատրաստ ենք նույն ձևով վարվենք հակառակորդի հետ, ոնց որ վարվել ենք այս։ Այս դեպքից հետո տղաների մարտական ոգին ավելի բարձրացել, ավելի դուխները շատ է հիմա։ Իմ եւ իմ դիրքի անձնակազմի կողմից հայտնում եմ, որ եթե այդպիսի հանդգնության դիմի հակառակորդը, պատրաստ ենք նույն ձև եւ ավելի հմտորեն ճաշախել նրան։ Հակառակորդի հատուկ պատրաստություն անցած դիվերսիոն հետախուզական խումբը հայտնելով մեր դիրքապահների Խաչաձև կրակի ներքո Քուչապահար փախստի է դիմել։ Մարտի դաշտում թողնելով հրամանատարների, բրիգադի հետախուզության պետի, հետախուզական վաշտի հրամանատարի եւ 3 ծառայակից ընկերների դիակները։ Մեծ հետ զորություն դիրքապահ տղաները բոլորն իրենց հերթին վստահեցրին, որ իրոք այս ամենի արդյունքում իրենց մարտական ոգինավորի է բարձրացել, ձեռք են բերել անհրաժեշտ փորձ եւ հմտություններ, եւ եթե հակառակորդը հանդգնի արկածախնդրության դիմել, ապա ավելի հուժկու պատասխանի արժանանալու։ Կարևորենք նաեւ այն փաստը, որ մարտական գործողությունների ողջ ընթացքում մարտական առաջադրանքը կատարելուց բացի, տղաները հստակորեն պահպանել են անվտանգության կանոնները, հանգամանք, որը թույլ է տվել խուսափել կորուստներից, առանց որևէ մեկի գլխից մազ անգամ պակասելու, ձախողել հակառակորդի մտադրությունները, նրան պատճառելով առավելագույն կորուստներ։ Զգոնություն, մասնագիտական պատրաստվածություն, անվտանգության կանոնների պահպանում, կարգապահություն, մշտադիտարկման իրականացում, մարտական բարձր ոգի, ահա այն հիմնական, բայց ոչ բոլոր նախապայմանները, որոնք հիմք են հանդիսացել առաջադրված մարտական խնդիրները կատարելու համար։ Սրանք նաև այն կարևոր գործոններն են, որոնց հետևելով յուրաքանչյուր զինծառայող կարող է պատվով կատարել հայրենիքի պաշտպանի վեհարակելությունը։ Ասվածի կարևորությունը մատնացույց են անում նաև զորամասի ու միավորման հրամանատարությունը, ովքեր պարբերաբար շրջելով դիրքերում, անհրաժեշտ պահին հայտնում են այնտեղ, որտեղ իրենց կարիքն ավելի է զգացվում։ Լսենք զորամասի հրամանատար գնդապետ Գեգամ Գաբրիելյանին և հրամանատարի ազնակազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արսեն Աղաբեկյանին։ Գործողությունները, ինչպես գիտեք, տեղ ունեցել ամսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը, ժամը 3:00-ի դրությամբ, երկու դիրքերի ազնակազմը գործել է համաձայն մարտական հաշվարկի, առանց խառնաշփորձության, հստակ, իրար միջև կազմակերպելով հողորձակություն։ Ջոկի և դասակի հրամանատարները ղեկավարել են իրենց ազնակազմը, հմուտ։ Կրակային խոցման արդյունքները բոլորիս հայտնի է։ Ազնակազմի ամենօրյա մարտական պատրաստության պարապմունքների անցկացմամբ, ազնակազմի մարզումների անցկացմամբ, ազնակազմի մոտ զգոնության բարձրացման և հմուտ ղեկավարման միջոց։ Ազնակազմը պատրաստ է ցանկացած բայի կատարելու մարտական նոր առաջադրանք։ Նախ ասեմ, միջև այդ դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցումը մեր դիրքի մոտակայքը, համոզված են, որ ազնակազմի բարոյական հատկանիշները եղել է բարձր մակարդակի, քանի որ մենք հաճախակ ենք շփվում ազնակազմի հետ, եւ ցերեկային եւ գիշերային պայմաններում, եւ միշտ մենք համոզված ենք, որ նրանք պատրաստ են։ Եվ սա արդյունքը, որ նրանք ուշքու հարված հասցրին հակառակորդին, եւ համոզված ենք, որ սրանից հետո ավելի պատրաստ են, ավելի մեծ ուժերի եւ ավելի գեղեցիկ հարված մատուցել հակառակորդին։ Այս և դիրքապահ տղաների մյուս սխրագործությունները իրականում շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեն, քան առաջին հայացքից կարող է թվալ։ Իրականացնելով հայրենիքի սահմանի իրենց վստահված հատվածի հուսալի պաշտպանությունը և երթական ամորանալի դասը տալով արկածախնդիր հակառակորդին, դրանով իսկ տղաները նախապայմաններ են ստեղծում երկրի ղեկավարության արտաքին ճկուն քաղաքականության համար։ Հանգամանք, որը թույլ կտա հակառակորդի հետ շփումներում հանդես գալ թելադրողի դիրքերից, իսկ միջազգային ասպարեզում ավելի վստահորեն պաշտպանել մեր երկրի շահերը։ Մեզ հետ ազնական զրույցի ժամանակ միավորման հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Արարատ Մելքումյանը հետևյալը նշեց. Ազնակազմի խիսախ գործողությունների, կազմակերպած գործողությունների շնորհիվ կարողացանք մեր հերթական անգամ հակառակորդի ստիպել, որպեսզի նման նախաձեռնող գործողությունից հետ քաշվեն, իսկ նման դեպքերը ևս մեկ անգամ հնարավորություն են տալիս մեր ղեկավարությանը, որպեսի քաղաքական հարթակներում կամ գլուխ սեղանների շուրջ իրենց կամքը թելադրեն հակառակորդին մեր ժողովրդի շահերը պաշտպանելու համար։ Կնշեի ազնագազմի բարձր մարտական պատրաստությունը եւ պատրաստականությունը եւ նման գործողությունների ընթացքում ոչ միայն այս ստորաբաժանումները, զորամասերը, այլ նաեւ ամբողջ միավորման ազնագազմը պատրաստ է նման գործողությունները հակազդելու։